إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقال أيضا سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم إن الإسلام لنقوصيني في أن يوصي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala ameleza ndani ya Qur'an katika surati Ar-Ra'd akasema subhanahu wa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hakika Allah tabaraka wa ta'ala habadilishi kwa watu neema alizowapa na fadhila mpaka watu ambao wao wenyewe kwa nafsi zao watakapobadilisha yale walionayo katika nafsi zao na Allah tabaraka wa taala akiwatakia watu adhabu mateso na shida Hakuna anayeweza kuizuia tabu hiyo wala shida hiyo. Aya hii ambayo tumeanza nayo katika hutuba yetu imetaja neno la mabadiliko mara mbili. Inna Allah la yughayyiru. Hakika Allah habadilishi. Wanasema ahli ilmi taghyiri mabadiliko yanayotoka kwa Allah tabaraka wa taala ni mabadiliko ya afya kwenda kwenye maradhi watu walikuwa na afya njema halafu watu wakapata maradhi mabadiliko watu walikuwa katika neema ya izza wana heshima wana nguvu watu wakawa madhalili na wakawa wanyonge, watu walikuwa wana maisha mazuri mara yakabadilika yakawa maisha mabaya. Mabadiliko haya yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala, na mabadiliko haya Allah tabaraka wa taala anasema yeye habadilishi. Manake hawabadilishi watu ile heshima waliokuwa nayo na nguvu waliokuwa nayo na utukufu waliokuwa nao na afya waliokuwa nayo na mali walizokuwa nazo, hawabadilishi. Hata yughayiru ma bi anfusihim, mpaka wale watu wao wenyewe watakapobadilisha neema zile walizopewa na Allah kwa yale wanayofanya kwa nafsi zao. Mabadiliko ya pili ni mabadiliko ambayo yanatoka kwa mja, na haya mabadiliko ya pili ni sharti ya kupatikana mabadiliko ya kwanza. Yaani taghyiri ya kwanza inatoka kwa Allah, na imeanza na nafi kwamba Allah habadilishi, lakini ikaja sharti kwamba atabadilisha Allah tabaraka wa taala pale waja watakapobadilisha. Kwa hiyo kubadilika kwa watu ni sababu ya wao kubadilishiwa na Allah tabaraka wa taala. Watakapokuwa watu wanakwenda kinyume na vile walivyoelekezwa na Allah, basi yale waliopewa na Allah, Allah atayabadilisha. Na Allah atakapokuwa amebadilisha neema zake akaleta adhabu zake, basi hakuna atakayeweza kuja kuwabadilishia watu wakayapata maisha mazuri waliokuwa nayo mwanzo, ila ni hawa watu kurudi kwa Allah. Kwa hiyo mabadiliko ya pili ambayo ni mabadiliko ya waja ni sharti ya kupatikana mabadiliko ya kwanza, ambayo ni mabadiliko yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na kulithibitisha hilo, Allah akaeleza katika sura nyingine Al-Anfal juu ya watu wa Firauni na wale waliokuwa kabla yetu, ambao Allah aliwaneemesha kwa neema mbalimbali, walipewa nguvu, walikuwa na majeshi, walikuwa na heshima, walikuwa na maisha mazuri, walikuwa ni watu wenye raha katika maisha yao. Lakini walipobadilisha neema za Allah walizopewa na wakawa waovu, wakawa na maasi, basi Allah alizibadilisha zile neema ambazo alizokuwa amewapa, kama alivyosema katika surati Al-Anfal akielezea habari ya watu wa Firauni na wale waliokuwa kabla yake, ambao Allah aliwaneemesha kwa neema mbalimbali, lakini wakakadhibisha yale walioamrishwa na Allah, na ikawa sababu ya wao kubadilishiwa zile neema walizokuwa nazo. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haya yaliokuta watu katika adhabu na mateso ni kwamba Allah tabaraka wa taala hakuwa ni mwenye kubadilisha neema yoyote ambayo amewapa waja wake mpaka wale watu watakapokuwa wamebadilisha wao kwa nafsi zao, kwa maana watu wakaenda kinyume na vile walivyoelekezwa na wakaamrishwa na Allah subhanahu wa taala. Ameipokea hadithi al-Imam Ibn Majah katika Sunan وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أنا إليزا حديثي أنا سمولي صحابا تكوف عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أنا سيما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال alituelekea sisi bwana mtume صلى الله عليه وسلم akasema ya ma'ashara al-muhajirin enyi mkusanyiko wa muhajirin khamsun idha btulitum bihinna wa'udhu billahi an tudrikuhunna mambo matano mambo matano idha btulitum bihinna inoe pikipiki hapo mtakapokuwa mmejaribiwa katika hayo mambo matano manake mkapewa mtihani yakawepo hayo mambo katika maisha yenu na ninamuomba Allah akulindeni na hayo mambo matano wa a'udhu billahi an tudrikuhunna akawaambia jambo la kwanza لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها hautadhihiri uchafu wa uzinifu kwa watu kwenye jamii ya watu mpaka wale watu wakawa wanautangaza uzinifu huo illa fasha fihim at-ta'un wal-awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw isipokuwa kwa watu hawa ambao wanautangaza uzinifu kwa wazi Allah atawaletea maradhi maradhi ambayo hayakuwa hayo maradhi kwa wale watu waliopita kabla yao maradhi yataenea kwa kasi maradhi ambayo kwa wale waliotangulia hawakuugua maradhi hayo hili ni jambo la kwanza Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitaja kuenea kwa uzinifu ni sababu ya kuenea kwa maradhi manake ametaja tatizo na sababu ya kuenea kwa hilo tatizo au kutokea kwa tatizo hilo akasema jambo la pili Mtume sallallahu alayhi wasallam ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور سلطان عليهم نوالا hawatakuwa watu na tabia za kuibiana kwenye mizani kwenye vipimo vibaba vya kuuziana katika biashara mizani na vibaba vyao vya kupimia tabia hii ya kuibiana itakapokuwa imeenea kwa watu basi kitakachofuatia mtume anasema watu watepewa ukhidhu bisininati wa shiddati almauna watapewa ukame na maisha magumu ukame inaweza kunyesha mvua kawa haina baraka mazao yasipatikane ama pakawa na ukame hiyo mvua pia hainyeshi lakini watu wakawa na maisha magumu na wajauri sultani na alaihim na viongozi majeuri viongozi waovu wasiokuwa na huruma na wale wanaowaongoza kwa hiyo watu watakapokuwa na tabia ya kuibiana katika mizani na kupunguziana katika vipimo vyao kitakachofuatia katika maisha yao ni ugumu wa maisha na ukame na viongozi wa jeuri na jambo la tatu mtume akasema sallallahu alayhi wasallam walam yamna'u zakata amwalihim wala watu hawatazuia kutoa zaka za mali zao na mali zinazotolewa zaka zimeorodheshwa zimefahamishwa katika sunna zaka za biashara zaka ya mazao zaka ya mimea wanyama Zaka zimbainishwa, watu hawataacha kutoa zaka katika mali zao. Illa muni'u al-qatara min as-samaa, isipokuwa watazuiliwa mvua kutoka mbinguni. Walaula al-bahaimu lam yumtiru, na kama sikuwepo wanyama katika ardhi wasingali nyeshewa na mvua. Na jambo la nne, Mtume akawaambia masahaba muhajirin, walam yankudhu ahada Allahi wa ahada rasulih, na wala hawataivunja watu ahadi ya Allah ya kumwabudu yeye peke yake na kuto kumshirikisha na chochote. Wakawa watu wanaabudu, wanamwabudu Allah na vitu vingine, wakaivunja ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Badala ya kumtii na kumfuata Mtume, wakawa wanawatii wengine na kuwafuata wengine, na wakatanguliza matamanio na nafsi zao juu ya taa ya Allah na Mtume wake. Illa walam yanqudu ahada Allahi wa ahada rasulih, na wala hawataivunja ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Illa sallata Allahu aduwan min ghayrihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim, isipokuwa Allah atawasalitishia adui asiyekuwa miongoni mwao, yani adui asiyekuwa Muislamu. Atakuja adui yule, na ni sallatu kutoka kwa Allah, amesalitishwa na Allah kwa watu wale, akachukua neema na kheri walizokuwa nazo miongoni mwa neema walizopewa na Allah tabaraka wa taala. Na kisha jambo la tano, Mtume akasema, wama lam tahkum aimmatuhum bikitabi llahi watakhayaru mima anzala Allah, na wala hawatakuwa viongozi wao wameacha kuhukumiana kwa kitabu cha Allah, na wakawa wanachagua baadhi ya hukumu ambazo Allah ameziteremsha ndizo wao wanazitekeleza na zingine wanaziacha. Illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah atajalia magomvi na vita miongoni mwao, wakawa wao wanapigana wenyewe kwa wenyewe na wanauana wao wenyewe kwa wenyewe. Na hizi ni adhabu tano zimeambatana na makosa matano, na hii ni hadithu hasan ambayo ameitoa al-Imamu Ibn Majah katika Sunan, na pia al-Imamu al-Albani katika Sahiha. Tutakapoiangalia hadithi hii na tukaangalia wakati mazingira tunayoishi nayo sisi, na tukaangalia ulimwengu tunaoishi nao sisi leo hii, tutaona kuwa Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ameyazungumza yale tulionayo na matatizo yanayotuzunguka na mabalaa na shari tulizonazo katika maisha yetu. Katika maisha yetu hakuna njia ya kuondoa ila ni kujirekebisha na kutengeneza mwenendo uliokuwa mwema ambao anauridhia Allah tabaraka wa taala na Mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allah tabaraka wa taala ametueleza ndani ya Qur'an umuhimu katika kusikiliza na kutii, lakini kufuata aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatuambia subhanahu wa ta'ala kama alivyoeleza katika surati al-A'raf, na aya mfano wa hizi ziko nyingi katika Qur'an. Akatuambia subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, na wala msifuate kinyume na hayo mkafuata vipenzi wenu. Qalilan ma tadhakkarun, ni kiasi kidogo mnachokumbuka. Kufuata aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sababu ya kusalimika na kujiweka mbali na aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sababu ya kuangamia. Ukiangalia hadithi tuliyotangulia kuitaja, hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu, angalia uzinifu ulivyoenea, lakini ziangalie sababu za kuingia katika zinaa, angalia upunjaji wa mizani na wizi wa sokoni na madukani, utaona kwamba ni sababu ya kuangamia. Angalia ilipokuwa watu hawaogopi maasiya na wamejiweka mbali na hofu ya Allah, suala la kuacha kutekeleza amri ya Allah kama zaka na mingineyo ni jambo la kawaida. Lakini pia angalia watu walipokuwa wamejiweka mbali na sheria ya Allah, basi hawana haja na wao kuhukumiana kwa Allah, na hata watu wakizozana hawana haja ya kurejea kwa Allah na mtume wake. Zote hizi ni sababu za kutupelekea sisi kuangamia, na hakuna haja ya kumlaumu kafiri, na hakuna haja ya kupiga kelele na makafiri na watawala waovu kuwa wanatudhulumu, bali kujidhulumu wenyewe kwa nafsi zetu. Tukirekebisha na Allah atatukirekebishia, na tukiacha kurekebisha tukaendelea katika ugumu, basi Allah atatuangamiza na adhabu zitaendelea duniani, maisha magumu, na akhera tutakwenda pata taabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ni wajibu wetu kujirekebisha katika yale ambayo tunayakosea na kurudi katika njia ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, hatua moja baada ya hatua nyingine. Mengi tumeyazoea na mengi tunayapenda, lakini mizani ya kuangalia hayo yanamridhisha Allah na mtume wake ama yanamkasirisha Allah na mtume wake? Allah tabaraka wa taala ametuambia, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waambie ikiwa ninyi mnampenda Allah tabaraka wa taala, basi nifuateni. Kumfuata mtume ni katika hatua zote, tabia zake, ibada zake, manhaji yake, harakati zake, mambo yote. Na wala usichague baadhi ya mambo utafuata na baadhi ya mambo utayaacha. Ikiwa una mapenzi na Allah, basi mfuate mtume. Na faida Allah akaisema, yuhibbukumullah, Allah naye atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atasamehe madhambi yenu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kumuomba Allah msamaha, kama ambavyo yeye mwenyewe aliamrishwa na Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika hadithi ya ummul mu'minin Aisha, na akawa kila mara anaposwali akisema, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, asema Aisha, yataawalu alquran, yani anafuata amri na maelekezo aliyopewa na Qur'an. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akawa katika rukuu zake na sijda zake akikithirisha kumuomba Allah msamaha na kumsabih, subhanak, utakasifu ni wako Allahumma, ewe Allah mwenye kustahiki kuabudiwa, wa bihamdik, na sifa njema ni zako, Allahumma ighfirli, mula wangu ninakuomba unisamehe. Akiomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala na akitekeleza amri ya Allah aliyomwambia, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, nasi turejee kwa Allah, na wala tusishughulishwe na mazoea. Mazoea yatupeleka pabaya, lakini tujitoe katika maasi makubwa na madogo, na wala tusidharau makosa, kwa sababu mlima umetokana na vijiwe vidogo vidogo, na kila unapofanya dogo, basi hupelekea kulifanya dogo lingine, na hatimaye ukazoea kuyafanya madogo na makubwa ukayaona ni madhambi ya kawaida. Na hakuna njia ila ni kurejea kwa Allah tabaraka wa taala na kushikamana na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kujiondoa katika machafu, kujiondoa katika wizi, kujiondoa katika uvivu wa utekelezaji wa ibada, na kujituma katika taa ya Allah na taa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.